بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني وقبلة روحي الشيخ صلاح الدين التجاني الحسني وجميع أحبابه والمنتسبين. أما بعد، fini yamon ci ginnaw biñu nuyo ziaré len dina balu ak ñu yéggalé fi nga xamné fofu lañu yamon ci téré bi inshallah. Moy man jota bi wessu xekam yiñu gissoon mi ngi tambalé won ci fi mu nan man lam ya'rif qadra an-ni'ami bi wujudaniha aarifa bi wujudi fuqdaniha. Képp ko xamantene xamul manam dayo xéewal manam gëdd bi xéewal amé ci am gi muy am dana ko xamé sa yo xamantene xéewul gi dafa faddu. Ah dañ bëgg ñu tej parenthèse ah ni ubbi ko waaw. Kon képp ko xamantene xamul xéewul degré day xéewul bis bu ko yalla natto ba xéewul gogu taxu ci dina ko xam. Mu am ben qaida bo xamantene mi ngi fi won, moy man kana fi ni'matin walam yashkur zalat minhum walam yashkur. Kep ko xamantene dafa nek ci bir xewal te santul yalla geureumuko ci xewal gogo, xewal gi dina taxu te duko yeb. Benen hikma bi nga xamantene mom lañu gison moy ne in lam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi حسن ظنك به لأجل معاملته معك فهل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا مننا. فكنتني رفتلو سنجوت تي موم بوروم سبحانه وتعالى نده نه موم دا فا ملو ملو رافيت بوروم سبحانه وتعالى مان دا فا باخ دا فا تابي دا فا ييوين دا فا لابير دا فا ام يرمنده داي جيغالي ايتترا مانام لول موي ملو بوروم بي ba yéféri sax da ngay gis ne manam buñ ko tuddé borom bi rek manam bon Dieu lañ koy tuddé manam dafa bax dal. Bu fekkenté ne manam yow rafeto ndjort parce que nonu la mel manam lool moy qualificatif moy attribut yo eh papa nañ ni papa nañ kon nga rafet sa nga rafet ndjort ci sa borom parce que lan parce que manam ni mu yag doxale ak yow est ce que dafa mësa doxale ak yow loolu nu rafet. Est ce que dafa meuse indi ci yow dox han tagat ci yow loolu ay xewalam bobu hikma jallon nañ ko ci jotay bi wessu danaka taxawon nañ ci sax lu xawa takku tuti. Benen hikma bi nga xamantene fofu lañ tollon moy man lam yashkur wa man lam yashkur ni'mata faqad ta'arraba li zawaliha wa man shakaraha faqad qayyadaha bi aqaliha. Kep ko xamantene da nga do sante xewal manam budul geureum xewal gi la borom subhanahu wa ta'ala defal ku ko dul def koku garal na bopam manam expose wuna jël na risque yep pour xewal gi tok. Waye kep ko xamantene dafa sante borom subhanahu wa ta'ala dafa sante xewal bi bu woba na xamne teunk nako tak nako yew nako pour du dem. Allah té ci fofu lañ waxé won né sante xéewal manam sumum mi ñi sante xéewal moy lan niñ koy gëreumé moy nga baña gis xéewal gi way nga gis ci kimu joggé moy borom té xéewal gi comme ci borom bi la joggé du nekk lu tuti abadan ndax ci kimu joggé motax. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. خيول بو توكي تي ياو دو توتي ابدا داف ماي دوي واي صاح lu tuti manam bu tukke ci yow kenn du ko tuddé lu tuti lu reele don manam ndax sa soppé la ndax nangam nangam ba joxé won nañ exemple gaay yi ñuy signé walaata lu tudda di football kat yi dañ koy faral la wala autographe yoy gaay di defalaata bu ñu neme ci bu match bi jexé wala président romu fenn wala autorité pourtant ab signature ab kayit rek la manam bindul sewlo daw waye pourtant dañ koy fonk lolou wekku yekiti ko danaka du dara du lu ñuy lek du lu ñuy nan du lu jariñ dara mom waye le fait que mu joggé ci koku nonu motax mu reuy fi yow ah ci bir lolou kon na nga xam manam qaida bi nga xamantene mom manam hikma bi nga xamantene mom mo ci tegg won te ñu gisoon ko moy anta ma'al akwani ma lam tashhad al mukawwin fa idha shahidtahu kanat al akwan ma'ak yow nak yaangi andak nekki manam nekki fi feek lan feek demulo bay témoigner di jakarlo di sédé ñan lan moy ki nga xamantene mo la nekkal manam feek xam nga monde bi fi nga nek ci monde bi di gis affaire yak yoy xamal ni nak yow ay matériel do ngay nekkal ay lan ay mindeef kessa nga nekkal feek gisagulo témoigner wulo ne ndekete ci fi ne moy ki len nekkal so demé ba témoigner jakarlo di contempler ki nga xamantene mo len nekkal booba nak aduna bi yep nekete fi yep ñoy wëlbuti ko and ak yow manam dootul nak yow yaay nek fi nek ak ñom di len soxla di aj et cetera dedet legi nak ñom ñoy wëlbuti ko nek ak yow mu melni ci hikma bobu la ñu mel ci hikma bobu la ñu amal legi tay hikma bi nga xamanteni mom lañ dugg mom moy innama wasi'aka al-kawnu min haythu jismaniyatik wa lam yasi'aka min haythu thubuti ruhaniyatik Allah innama li ambares moy wasi'aka yaatuna ba matal la ba lambo la al-kawnu nektef gi min haythu ci anam goko xole ci ne manam ci walu jismaniyatika sak jëmme sak nité manam la fekk am jëm manam aduna bi comme niñ ko gisé lolou jarul démontrer moy ni ma nekké ni aduna bi ma gëna yaat ma ngi ci biir lu deug lolou mom moy li réel mais lolou c'est parce que yow sa jëm nga bayyi xel lolou moy sa jëm walam yas'aka waye aduna bi yaatuul ba ëmb la min haythu su fekente dañuy xol ci walu subuta saxu ruhaniyataka sak ruh manam sa ruh yaatu gamu yaatu manam buñu xolé sey mbir ci koduk ruh rek aduna bi muru lay manam nekko ci bir aduna bi yow sa jëm mo ne ci bir aduna bi lol moy côté bob buñ ko xolé buñ la xolé côté bob mais buñu xolé côté sa esprit ruh bi aduna bi muru la de ëmbul la au contraire aduna bi lu tuti le par rapport ak yow lol moy sa côté roh lol dina ko développer ah ci bir inshallah mais da fi dafa junjou réalité wu ben wax yo xamantene alquran la moy bim nan la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktharun nas la ya'lamun wat nani bindu bima bindu bi yalla bind asaman yi ak souf ño gëna reuy manam ci jëm bindu nit ñi waye li ëpp ci nit ñi xamuñu manam li ñu xamul nak du li nga xamantene mom moy ne asaman yi ak souf ci ñoñu gëna yaat lool moy ci jëm mais côté roh bi lay wax ne côté roh bi aduna bi yepp nit ñi lu ëpp ci nit ñi xamuñu ne ndegate ñu yoy yëpp ñi ngi ci biiram mom lool mom motax ah nit ki su démé ba am fathul akbar manam roham muy gis ni roham mel ak ni aduna bi taxawé ci roham lool mom moy ngay gis mom lay junjuf nan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim manam fil afaqi la ñëkke manam ci gox yi parce que gox yi ñoo gëna tuuti après nga gis nak ni mbir gox yépp aduna bi yépp univers bi yépp ni mu taxawé mom ci jëmum mom en tant que nit kon sa ruh du légui nak lool dina la développer lu waral lool lan mo waral né sa ruh ndegété aduna bi yépp mi ngi ci bir en fait yow yaay al alamul akbar yow yaay aduna bu mag bi gëna mag yépp yow la en tant que nit aduna bi yépp bo bolé aljana ak safara sax ci bir malaka yépp ñepp yow ci sa bir la nek en tant que nit mais il faut nga développer spiritualité bi pour mëna yek lolu bu boba nak lepp day tuti ci yow ndax xam nga ruhu nit inshallah dina ci ñew ci explication bi mune al abd ya'lamu anna lahu ruhan min allah hadiyatan lahu duna khalqihi ولما امر الله تعالى ابليس للسجود فانه لم يطلع على هذه الروح حتى قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولو راها لكان اول من سجد ولما كان في علم الله تعالى انه لا يطلع على سر روح ادم عليه السلام ملك ولا شيطان قال لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي يعني الجسم فزاده حجابا فوق الحجاب اذ لو كان العرش وما حواه من الكرسي والسماوات في زاويه من زوايا الروح لما احس به بها صاحبها اذ ان الروح مطلقه غايه الاطلاق اما العرش والكرسي والجنه والنار فمقيده واين المقيد من المطلق من al abdu jambi ya lamu xamna ne anna le wer bo wor moy lo won yel nako ruhan ab ruh min allah bu tukke ci yalla lol ñep xamnañ ko han jam yep xamnañ ni amna ruh bu tukke la ci yalla waya hadiyatan mu nek hadiya mu nek lan ab cadeau la lo ñel ko duna khalqi wulif yenen mindif borom bi subhanahu wa ta'ala ruhu doomu adama daf ko wol ci mom mu nek hadiya mu nek kadom waye deful ko lolou mu defal doomu adama deful ko yenen mindeef malaaka yi ay ruh lañ amé njay alli manam jur gi ak njay alli rab yi ay ruh lañu amé jinne yi ay ruh lañu amé rawhani ay ruh lañu amé shaytané ay ruh lañu amé njanaawi ay ruh lañu amé njanaaw moy ñom piccé wa voilà lepp luy naaw dal mo ngi nan njanaaw ñom ay ruh lañu amé lool sék xam ko dégg sauf que ruh yoyu ak ruh doomu adama duñu ben ruh yi ci dess arwahun makhluqa lañ manam ay ruh lañ yo xamantene dañ leena bind créer la amma ruh doomu adama ñom arwahun manfuqa lañ ruh lañ yo xamantene borom bi mo leen wol manam mo leen souffler ci doomu adama mom motax alquran ta dunduno ko bim nan fa wa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin mam adama ngi ni dama koy bind alayhi salam suma ko binde ba pare ma wol ci mom sama ruh manam ma souffle ci mom sama ruh na ngeen ko raxal su jotal ko manam dafa am askanonté gu sewa sew gu nek ci digënté doomu adama ak borom bi subhanahu wa ta'ala bo xamné amul ci digënté borom bi ak yenen mindi fi lool moy borom doomu adama mom la def mu nek khalifa du ci kaw suuf kessé way ci mbollem nek ci fi univers lo tax malaaka yi mu ne len xamna limay manam biñ nan ko atajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak lum ci tek qala inni a'lamu ma la ta'lamu borom bi subhanahu wa ta'ala bimu ne da fay del malaka da fay jël doomu adama def ko khalifam ci kaw suuf inni ja'alun fil ardi khalifa lan lañ ko est ce que dang ci def ko xamantene da fay yak hein may yusidu fiha wa yasfiku dima muy tasare lan muy tour deret diko tasare manam rayante gek yoyu non wona xam te ñun malaka yi kat ñi ngi ni nusabbihu bihamdika dañuy sabbal ci dila sante wala bok dila sabbal sabbal go xamne ga mom sante la wala bok dila sabbal sabbal guñu lekkele ak sante baagi mën na tek lool yeb qala borom bi dafa ni wa nuqaddisu lak ba pare dañu lay selal dila setal ci lepp lo xamne ak wañeku la ak tak tak la ah borom subhanahu wa ta'ala nenen inni a'lamu ma la ta'lamu man xamna yeen lo len xam limu xam te ñoom xamuñu ko ci moy secret yi nek ci doomu adama alayhi salam bari na bokku na ci gëna mag moy ne ruh sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene manam mom moy ruh bi yeneen ruh yépp génné ha denga amna ko ci hadji malik waxate ci khilaza bi ci ndal bendi sax la dega laanu lim nan wa khalqul akhlaqi ba'thul anbiya li zuhurihi muqaddimatun fa'lam wala tanami fi 'alamil mulki wal arwah tabi'atun lir ruh wal jism hadha ghayatul karam mune nan la tabale wa khalqul akhlaq bind bi yalla bind mindef yep basul anbiya ak yoni yimu yoni yenen ti alayhi assalam li zuhurihi ngir feñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam muqaddimatul lan don bumbustelal lan don laytayalal fa'lam xamal lima la wax wala tanami te bul nelaw feñ yenenbi sallallahu alayhi wasallam don feñ fi alamul mulki ci aduna bi nga xamantene mom lañ tudde alamul mulki moy fi moy sunu aduna bi fi ak ba asaman xamal ne yenn yi bind bi yalla bind mindif yeb avant nit di créer ak ba nit créer wo yalla yoni yenenbi alayhi musallatu wassalam ñuy ñew generation yeb xamal ne dañ doon defuñu won dara luddul di laytaya lal di préparer le terrain bi kan sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamantene wal arwah ruhi deng mu hadaf jismu bi tabi'atun dañu top li ruhi ñeel ruhu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jismu manam moy al adisamu tamit jëm yi dañu top tabi'atun li jismu ñeel jëm sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam muna hadha ghayatul karam li moy day karanga sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moy haqqatul muhammadiyya mom la borom bi subhanahu wa ta'ala ndike amal ruh bobu nak la am moy haqiqa realite bu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy kan deug deug ndax nit du nek ludul ci realite nit ki moy ruham moy zatam moy azat te moy ruh bi moy essence am te moy ruham ruhu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la yenen ruh yeb balle moy ruhu doomu adama yi ci lañu genné directement ñu nek kon muy wol muy souflu borom bi subhanahu wa ta'ala han lolou teranga gogou malaka yi amuñu ko te ñom xamuñu ko won ñu japp ne ñom lañu nekk ci ay jaamu yalla yu reek ay yoy mo upp doole nekk do adama donte mi ngi yak ak di et cetera te dinañ ci ñew ci benen inshallah ci xekam yi inshallah ci moy yi ci teggu sax moy ne nit ñi ay catégorie lañ dafa am ño xamantene manam sa borom subhanahu wa ta'ala bi mu xolé seen xol gis ne ñom atteluñu manam yenn manifestation yi divini yenn maarifa yi et cetera daf leena jël consacrer leen ci ay jëf ñu julli yu bari di wor sa su ne di def ay effort yo xamantene zahir la amma ñi nga xamantene nak ñom ñoy borom maarifa yu mag yeek yoy ñom souvent do len say gis effort yu bare bare manam motax sax soy nek ak ñom sax danaka danger la amna kérok rek yagul dara am ben mbokk talibé buñ ci doon waxtana manam danger la parce que lan motax parce que da nga len di gis mu ñu mel ni defu ñu lu bari alors que yow nga bëgg top sen rythme ñom alors que bokko len fofu la côté bobu la nekk danger wala nga xéb len tamit défé né manam parce que yow bokko len en fait bokko len fi ngeen di naté fi ngeen di naté borom subhanahu wa ta'ala mune malaakai kon man xamna lo len xamul mu sujjot lo kon ha malaakai ak lan waaw ñepp sujjotal amna ci tafsir ndaysan ma ngi dégg cheikh bi cheikh salah bin radiyallahu anhu muy expliquer ci affaire bi lu kémané mune en fait sujjot bobu ñu digalon malaakai lañu tuddu mais amul ben atome ci univers bi loolu dañ ko sujjot lawon mom adama ndax mi ngi melni comme tay rew mi rek bu président dajalé ministre yépp ne len dama bëgg instruction sangam nako ñëpp respecté dal koy wax gaay manam moy wa rew mi la bëgg ñu respecté manam moy dama tudd ministre pour wax ne len ñom à travers ñom ñeneen ñi leen gëna tuuti ci lañ bok jarul buma tuddé ñi c'est ñom ñi la respecté lo loi bi ne kenn rew buma né ah li day mom kuko def képp kuko def nangam dana la ci fék ñepp ma dayalé len rangalé na ministre xam nga né ki yégul garaf ministre bokul mom taxul ñu wax motax ñepp luñ sujjot loon ma amul ben atome ci univers bu dul dañ ko bolé won ci sujjot gog lo tax iblis bi nga xamantene mom pourtant sax du malaaka jinné la mom affaire bi concerné ko té pourtant malaaka yi lañ waxon manam alquran malaaka yi la tuddu mais iblis li tax mu concerné ko moy da moy ñepp luñ ko digal won en fait du malaaka yi kessé mais borom subhanahu wa ta'ala dafa tuddu malaaka yi ndax ño gëna mag ño gëna tedd ha deng mune nak wala ma ba nga xamantene amara digal na Allah bur ya ta'ala jika ji iblis li sujudi nel sujot ni mu sujotal mam adam fa innahu li am ba dess moy ne kat mom iblis lam yattali' dafa fenkul won dafa gisul won ala hadhihi ruh ci bobu le ruh iblis liko en fait yalla dako nebon ruham ruhu mam adam sal lol mo motax ñom en fait xamuñu won ne surtout iblis xamul won ne manam mom bi mi gis mom adam jëm ji rek la gis d'ailleurs lol moy dal nit yi ci yenente yi alayhi salatu wassalam ak wali yi nit yi allah lan motax ñu bëre di leen réré di leen xam duñu leen xam ak duñu xam seen gëdd ak yoy surtout buñu leen jégué surtout buñu leen jégué lan motax parce que dañu gis ñu yor jëm comme jëm yenen nit yi buñu waxé baatu nit do ngay dégg lenen buñu li nit ñi soxla yépp ñu diko soxla li nit ñi def lu ci bari ñu diko def mais li tax duñ leen xam moy né sirru bi yalla def ci ñom ci seen biir la né nekkul ci biti secret bi yalla def ci ñom ci seen biir la nek nekkul ci biti ya ngi rek kon bamu wax man ko iblis ale mom gisul won lool hatta qala mbetem wax han sortu sat ay 76 ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ana man iblis kat khayrun ma gën minhu ci waji manam ma gën kat mom adam ay salam mune lutax mune ndax khalaqtani xolal raisonnement bi khalaqtani da nga ma bindé te xol subhanallah motax gis nga ko yalla dimbali wul do mu ci abadan pourtant mom reconnaître nan yalla ko bind du yalla ko bind yalla mo bind ki mu melni wa bu ko digele ne ko sujotalal ki waru ko def khalaqtani yow bind nga ma min narin ci tak tak wa khalaqtahu te bind nga ko han momo adam alayhi salam min tin ci ban mom japp na ni ma ki dal mako gën ndax suñu nature di nga dadul ben man tak tak moy sama nature ci lañ ma gi bindé mom ban dañ ko bind té mom gisul sax né tak tak mais gënul ban tak tak gënul ban mais mom japp na né tak tak mo gën ban parce que amul lan la tak tak ëppulé ban valeur ban sax dañ ci tax de ngeen ñu ci mëna dëkk ak yoy tak tak mom bu ñëwé fi fayé tak tak ha té tak tak ndox da koy fay manam yom na fay ndox bokoy fay ban ban pour nga éliminer ko fofu voilà et cetera forme khalatine bi mom dafa jégué lol liñu tuddé manam racisme manam dal bo xusse ba japp né ki ni mu mel ni xeyna mako wara gën ndax mom li moy ciosanam man lé sama ciosan xénophobie racisme hein waaw bo di wonté xét façon yoy yépp la dugg waa japp ne ki mako gën ndax li moy ciosanam té gisunu né wolof yi sax dañ koy wax li nit di gëné nit moromam lan mo ci téggu muy sangu du ko simi té pourtant subhanallah loolu tax souvent genre khalat yi ku ko yor souvent day tardé té du yegg ci boromam abadan subhanahu wa ta'ala abadan mu jégué borom bi ndax bakkar bi mu def moy jëmmé bakkar bi iblis def bañu rubbu ko mune nak walaw raaha bu gisoon ruh manam ruh bi mam bi borom subhanahu wa ta'ala defon ci mam adam alayhi salam la taana giñ nan dana nek mom iblis awwalu man njaal benu ka nga xamne sajjada dafa sujud bu gissone bu mam bu iblis gissone li nekkone ruh ba bi mu nekkone ci mam adam alayhi salam kon moy ndik sujud muna wala ma ba nga xamne kana nek na fi ilmi llahi ci xam xam yu allah taala aj kay ci annona kan mom iblis la ta'li'u du giss du fek du jakarlo bu xam ala sirri ci mbotu ruh adam mam adam alayhi salam malakun malaka wala shaytan du tagen shaytané jangi de ha borom subhanahu wa ta'ala bama xamé né ruhu mam adam kat alayhi salam secret ba ca né malaka du ko gis shaytané du ko gis qala ci la waxé li iblis né iblis nan ko ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday ma manaka ana lan mola ter sourate sad batay ay 75 ma manaka ana lan mola ter an tasjuda ci sujud lima ñel li nga xamantene khalaqtu bi nako bi yaday ak sama ñaari loxoy lo xamantene man mako bind xolal mu tuddé ak sama ñaari loxoy ngir teranga tashrifa ak sama loxoy lako tuddé ha manam limi tekk moy mo ci def yitté gu jéggi dayo ak teranga gu jéggi dayo ak xéewul gu jéggi dayo le bindé jëm ji waxuma la ruh gi jëm ji ruh gi mom borom bi la ci bopom moko insufflé ci mom amma jëm ji dafa def lu jéggi da ci teranga ak ak topato maana bobu defon nañ ci ak yaatal bu gëna am doole ci biñuy leral maana yu nekk ci taysir bi waa yaatalon nañ ko fofu ba alhamdullilah deng manam legui mom kon mu tuddu rek batay limu bind waxul secret ruh bi batay yaani mi nga ci nam al jisma jëm ji yaangi deg fazado mu yok ko hijaban kiray fawqa al hijab ci kaw benen kiray manam kiray ga nekkon ci mom moy le fait que mom mu japp ne moko gën ndax tak tak ah ak ban jonnalante giñ jonnalante manam kim xelam mom lolo tax mom mu yok ko borom subhanahu wa ta'ala yokat ko kiray encore manam mu yok rideau voile buy tax ba du xam deug deug kan moy mam adam alayhi salam ak secret bi borom subhanahu wa ta'ala def ci doomu adama deng mu defako manam mu yok ko lan kiray ci wax ko ne ko ana lan mo la téré manam mu tuddat batay bind gi rek yok di tuddu bind gi rek jëm ji mo ne is ndax lan mo lay sirru doomu adama kay mo wax lako mu ne law bu fekkonté ne kana nek na al arshu arash wa ma khawahu ak lako won gis nga arash moy arash trône bi xam nga souf ci buñ ko jëlé def ko ci asaman bu ñëkk bi day melne ben jaaro buñu sanni ci désert gis nga ni mu tuté souf sek asaman suñu ñëkk ci suñ ko sonni won ñaarël asaman ci non lay mel ñettel defal lool souf ci asaman ñaari asaman yu ñëkk yi buñ bu leen boole sanni ko ci ñettel bi et cetera manam topal rythme bob ba ci septième asaman yoy yeb buñ ko boole won nak sanni ko ci kursi yu day melni tamit jaaro bobu ñu sanni ci désert seigne bi waxale ñooñu ñu wañi ciow président conseil moy perturbé conseil constitutionnel voilà yaangi dégg kon buñu jëlone kon asaman si ak souf si asaman yi ak souf si ak kursiyu sanni ko ci arash tamit non lay mel day melni jaaro bobu ñu jël sanni ko fan ci désert and ak lool xolal limu wax par rapport ak ruhu doomu adam mune is ndax law bu fekkonté ne kana nek na al arshu arash wa ma hawahu ak liko war min al kursi ci kursi wa samawat ak asaman yep buñu nekkon fi zawiyatin ci ben walu kesse manam ben coin zawiya moy coin angle ha min zawaya ruh ci zawiya manam ci coin ruh lama ahassa giñ nañu duko yek biha ci mom sahibu ha borom ruh borom duko yek sax arashak kursi yok yaangi deg ak la ca dess yeb deeng ak la ko wër ci asaman yeb souf seet lepp lañu la wa ma hawa ak la ko laq bok lamu lambol yoy yeb bu ñekkon ci coin ruuf doomu adama han doomu adama bi du ko yeb ndax ruuf dafa yaat is ndax lan anna ruha naga ruh kat mutlaqat dan ko boyal ghayat al itlaq day ak boyal manam dafa nek lu absolu ruh dafa absolu yaangi deg amma ndar al arash wal kursi wal jannatu ak al janna wan nar ak sabaram famu qayyada yeb dañ leena teunk yeb dañu teunk am minef naño xamne dañ leena teunk utal leen ay delimitation ñu limité wu et cetera alors que lan ruh lan amul délimitation ci dara limité wul ci temps bi limité wul ci espace bi amul limite ci dara aljana safara asamani soufsi malaakai jëmmi lepp dañu am ay limite fuñ leen teunk ay délimitation ay frontières ay précision ruh amul lool ruh doomu adam mo amul lool mom motax kon aljana safara arashak kursi yok li ci nek asaman yek souf sek yeb buñ nekkon ci ben coin bu ndaw ci coin ruh borom ruh bi du ko yek yaangi deg ndax lan munewa ayna ana al muqayyad luñu teunk من المطلق ci luñu boyal wa ma dama al abd muqayyadan fi sijn al akwan mahsuran fi haykal jismihi fal akwan hakimatun alayhi wa huwa yuhibbuha wa ya'shiquha wa hiya tabghaduhu wa tub'idu an rabbihi wa huwa yaftaqiru ilayha wa hiya ghaniyatun anhu fa idha shahida mukawwinuha wa ghaba bi jamalihi anha wa taharrara min riqqiha كانت حينئذ في خادمته وهو حاكم عليها وهي تحبه وتعشقه وهو مرصوف بحب خالقها وهي تفتقر إليه وهو غني عنها وهي تحرث عليه وهو زاهد فيها وهي تخاف منه وتهابه وهو آمن منها وفي الحديث اشتاقت الجنة إلى علي وصهيب وبلال والنار تهابه وهو في غيبة عنها وفي الحديث تقول النار للمؤمن جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك اللهبي مانام في دا فاي ام لو ام سولو لو واخ تي لو متا باي خل غيناو بيغا خامي بيم لا ديفالي جار انتروداكسيون سي سا روح غا خام يو ياي كان مان بالو نيت دا ورا خام مانام فان لاكو بروموم تك بارابور اك مانام موم موي كان الله légi so xamé lolu légui jappal ni légui nak muné la wa ma dama feeg mi ngi sax al abdu jambi muqayyadan bi kuñu teunk fi sijnil aqwan ci kasso ba mom moy nek ti fi manam nit ki feeg mi ngi teunku nek ko xamantene dañ ko tejj ci kasso bi nga xamantene mom lañu tuddé lan nek ti fi moy existence yi être yi monde yi gis ngeen kasso la dé kasso mahsuran nek ko xamantene dañ ko ndar kep moy han hisar han fi haykal jismi ci manam haykal moy silhouette ci silhouette jëmum silhouette lan jëmum fal aqwanu nekte yek hakimatul dañuy teural atté alayhi ci kaw manam bu boba nak luwaawu nature yi nature bi luwaawu minde fi ñoy nek lan ñom ñoy avoir raison de lui ñom ñoy ki atté ki teural sen atté moy daw ci mom wo mom nak yuhibbu abu beug aduna bi manam ak nekitef yu beug len sop tabarakallah han le monde matériel moy nek ki moy teural atté ci kaw manam moy juge bi mais moy ki dominant moy bouram bu ko defé mom mu beug ko beug monde matériel bi ni waya ashquha ba pare ashq moy mu xër ci ba pare mu xër ci lool wahiya ta aduna bi bobu jamono joju tubkhiduhu ming koy bagn watubaduhu ba pare diko sorel an rabbi wala borobam aduna bang koy bagn mere ko bagn ko sip ko ba pare dakoy sorel boromam ndax mom daf au lieu mu choisir boromam def ko objectif dafa def monde matériel bi objectif monde matériel bi nak bagn ko parce que mom la bokale borom mondo matériel bi suko bañé manam moy nek té fi suko bañé dañ ko daf ko sori boromam nak manam mo tax ñu gis ku top aduna souvent nga xam tane yu fi aduna yi rek mom la bëgg su fo leen ko fekk ñaare boromam duko jaral lu bari wa boromam duko jaral lu bari day sori borom wo mom tamit mu continue nek yaftaqiru aajo wo lol ila yaajum ci mom day nécessité am besoin bu jéggi da nes am nécessité manam nécessité day japp ne manam monde matériel bi dafa nécessaire ci mom manam ay mbir aduna bi manam mom voilà yang reg wahiya te aduna bi bu baba nek te fi ghaniyatul ñangay womal an wulifu manam day gis na ñom doylu nañ wulifu waji waye nak lolu moy su nekké lan ko xamantene dafa am attachement ci kan ci nek te fi waya fa iza shahida sa yu sede di temoigner magay di gis jakarlo mu kawinha kalen kaka amal manam mom aduna bi nekite fi wa ghaba mu dadi faddu bi jamalihi ci taram anha wulif manam ci taru borom subhanahu wa ta'ala wulif aduna bi manam taru borom bi manam botem boté borom subhanahu wa ta'ala moy mag ci mom ba nga xamantene day tax mom lay gis rafetayu ba tax aduna bi effacé wu ci mom manam du am attachement ci aduna bi wa taharrara mudadi fexé ba goré manam mu am liberté min riqha ci bumuk jam giko aduna bi def parce que aduna bi mom bis boko kiwe rek da lay def jamam soko en fait yalla moy ku nga xamné su fekenteene top loko manam djeloko def ko sa borom mom kesse leneen lo def sa borom mom day djel def la mom jamam da lay def jamam té lol su amé nak kana dana nek nak légui manam su fekenteene nit ki fexena ba aduna bi gisatuko waye borom aduna bi la gis mu faddu manam mu nek ko xamantene taru borom bi moko manam mom la soxla wo mom la preoccupé wo mom la taru borom bi rafetayu borom subhanahu wa ta'ala moko séduire par rapport ba tax occupé wul ci nek ci fi ba para mu goré ci boumou jam bi ko aduna bi narona def jam mu goré ci kanat dana nek nak hina idin jamono jojé boba hiya mom nak mom aduna khadimatuhu moy kakoy ligéyel nek nak légui serviteurum nek as hein a son service légui nak aduna bi moy nek service waji wo wo waji nak mom hakimun moy ajiteural ate alayha ci kaw aduna boba légui tendance bi day inversé wu légui nak waji moy nek kilifa aduna bi aduna bi du nek kilifa mais moy nek kilifa mom kilifa aduna bi waya aduna bi tuhibbuhu mom moy sop waji legi aduna koy sop wa tashiquhu ba far xer ci waji xer ci mom wo wote mom nak mashghufun ma nga am tiofel bu tar ba fadu bi hubbi ci sop gi mu sop khaliqaha kako bind mashghuf sharafa moy sharafa moy comme tay en sensise moy buñ la tégalon ni rek ben boro ganar ni nga ci mel lolu lolu moy xarafa manam sop gogou nonu sop gu tar gogou nonu lolu moy xarafa ha wa okay yaangi deg legui nit ki nak bu boba aduna bi daf koy bëgg xër ci mom waye mom lan lay mel mom da fay nek ko xamantene dafa sop xër ci sop boromam sop ki nga xamne moy ci ko bind manam ki bind aduna bi ba adu waye aduna bi nak taftaqiru ma ngay aajo lol ilay jëm ci wadi manam day gis ne wadi necessité la mu nek ci mom manam necessité la ci mom waye wo mom wadi mom ghaniyun ma ngay womal ana walif aduna bi waye aduna bi tahrisu ma ngay xër alay ci wadi wa huwa tawaj zahidun ma ngay dudd fiha ci bir aduna ha waji mo ngi dudd aduna mom waya waj aduna mom taxafu ma ngay ragal min wu ci waji wa tahabuhu te mi ngi am ak teyu ci waji manam waji dafa charismatique devant lui mom aduna bi le monde waye mom wa huwa waye mom waji aminun mi ngi am koluté min ha ci aduna bi ak loram manam mi am nek en sécurité par rapport ak aduna bi lorom lolou kon li moy lan li moy ni nga mel xolal ni nga mel par rapport ak aduna bi nga xamne mbir mi contraire moy xew aduna bi par rapport ak yow su fekkete ne da nga bëgg aduna sakko ak mom attaché wu sa xol aju ci han yaangi deg waw lan moy xew xamal ni aduna bi daf la bañ dalay soral sa borom subhanahu wa ta'ala sa su nek mulay xormet dilo moy exemple bi sey Hadji Malick joxe won dara de lan ci ndaw soso kafa juratin yas ar-rijala da'atuhum nako lako waxate moy ndaw su sagan soso rek te say say nga xamantene day mak yewu sol yu gatt han yor am negam genné di pis gaay gaay buñu defere mu pis len gaay ñew buñu ñewé sama chamine wax ñu wax yu neex ah waaji defé ni mo ci dé buñu duggé ci neeg bi rek ndégaté ab jaasi la yor mu dag bop aduna non lay def képp ko xamanténé da nga am attachement ak mom da lay séduire de plus en plus nga ñew rek mu éliminer la sacrifier la écraser la jall ci kenen non numéro yo ay numéro rek ngay doon par rapport ak mom manam do mom du la xol comme en tant que nit am ruh am ay intérêt am ay manam am yu bare bare yu wara aju ci mom deed mom du la xolé beut bob hein un de plus rek lay wax jeexna non may taxu alors que bu fekkene ne contraire bi mo am nga deug ci aduna boba yaangi ci bir aduna mais da nga ci deug moy zahirun fiha li ci nek am nga ko yor nga yu bari et cetera tout ça mais sa xol kiko bind te xewele la li nek ci aduna mom mo ci nek mais pas aduna bi en tant que tel. Bu boba aduna bi da gis nga dalay ragal day aajo wo day japp ne yow le fait que nga mom ko posséder ko lolou nécessité la ci mom waaw dalay bëgg xemmem la xër ci yow ragal la ba paré nga am charisme par rapport ak mom nga nek ku charismatique par rapport ak mom wa fil hadith nek na ci hadith bi ishtaqat ma ngay xër bi xenté wo sop na lol al jannatu al janna ila al jahli wa suhayb ak suhayb wa bilal ak bilal radiyallahu anhu ñom aduna de manam aljana da leena bëgg di xër dem ci yow koku nonu lay mel waxuma la aduna way aljana sax manam nekité fi rek dama ñu général nekité fi rek non lañu mel par rapport ak ñun wan nar sabara nak mom tahabu da koy ragal manam da koy day am ak téew par rapport ak mom wo wote mom nak fi ghaibatin mi ngi ci faddu anha wulif safara mom faaleewul sax safara préoccupé wu ci waye safara mom da koy ragal diko tit xam nga tay ko xamantene mom da la ragal di lu tit di la bayyi xel sa sunu te yow faaleewu bo calculer wu loko sax wo fi la hadith nek na ci amna hadith tam bu wax mu yowmal khiyamah bu gaay roob di jaar sirat taqulu day wax annaru safara lil mu'min ñeel aji gem nga xamne leeru ngem gi da fess del ci mom te moy nitu yalla bu sel bi moy dana ko juz ay way gawal rombu ya mu'min yow aji gem ji nga xamne sa leeru ngem fess na del ci yow faqad deug atfa'a ma ngay fay fayna nuruka sa leer la bi sama tak tak gi sa leer ga ngay fess sama tak tak Allah na wa tax nit ki wara lolo tax aduna bi lolo lay wax yi nek te fi du aduna bi nek te fi lepp ludul yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena asdaq kalimatu qalaha sha'ir qawlu labib ala kulli shay'in ma khala Allah batil wax ji gëna deggu ji nga xamne ab waykat poète mëss nako wax moy wax bi labid waxon radiyallahu anhu mom dafa def 60 ans ci jahiliya def 60 ans ci l'islam dund 120 ans mune ala waawé yego ma yegal la né kul shay'in bepp mbir bo gis ma khala Allah lo xamne yalla da ca genn batil lol ca xal wala men la neyan la mo tan yalla boko defé sa objectif rek sa bëgg sa objectif même lepp luy négatif dal baña nek sa objectif lepp luy négatif baña nek sa objectif xam nga mo objectif nek ha voilà maqama yi sax ay nek la bu baña nek sa objectif wilaya sax nek la bu baña nek sa objectif fatkh nek la négatif la bu baña nek sa objectif aljana safa manam lepp yalla dal nek sa objectif yalla lay jamu mom mo bëgguma jamu ko dama ko jam parce que mom moy borom bi te mom dafa yello ñu jabu jeex benen hikma bi nga xamantene mom moy mo ci teggu moy day dem ba tay ci volé bobu ci di wax na nit ñi dañoo am ay différence dañ ay manam dañoo différent nit ñepp yamuñu bokkuñu catégorie قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم بمحبته قوم أو نيت داي باب اي نيت ньо خامني أقامهم تخاول نالين الحق بور يالا بي دغ لخدمته غير ني ديكو ليغيال ньо ني بن غروب بينا dafa am ño xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala da leena xol gis na ñi kat ay la yewel limu bëgg ci ñom moy ñu diko ligéeyal di def wa di def lu baax di julli julli yu bari di wor di han et cetera di saraxé nek ci service bi la ligéey lu bari sama borom ci loolu la leen tek même voilà même bu ñu dul ay borom mi maqama yu kawé sama borom li la bëgg ci ñom bu ko defé mu jox len pay gu reuy aljana ay xewal et cetera wa qawm aw ay nit nak am nak ay nit ño xamna ñom ikhtassahum yalla daf leena jaglel bi mahabbati ci topelam am sopp borom bi subhanahu wa ta'ala manam ñom sen sirru motax nitu yalla yi sen sirru comme niñ ko waxe sank fal la ne ci sen bir la ne ci sen xol nekkul ci biti muno leena nat parce que ki mo upp limi def ci biti ni muno leena naté fofu bo naté fofu da ngay djum naam yi nga xamanteni ñom ñoy farata yi dañ koy respecté deug lu yi nga xamanteni ñom ñoy lan yu haram yi dañ koy lan dañ koy sori lool mom deug lu lool mom mais yi nga xamanteni fa lañuy gënalante ay mbir la yu nekk ci xol selal bi leeru ngëm yalla gi ragal yalla gi wër gi ñu wër seen lepp ci yalla muñ gi capacité muñ lu leen yalla tek ak sante giñ koy sante diko gëreum ci lepp lepp lepp lu xew capacité wëru ci yalla jox ko lepp capacité ak sop giñ sop yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam bu dëgg ak nit yu yalla yi fofu lañu rawante jëfu xol yi ak sori surtout mussel gi len muccu gi len yalla mussel ci jikko yu ñaaw yi ay iñaan ay reuy ay soxor ay xébaaté ay bañ deug ay yoyu fofu lañu rawante sen jaamu yalla ci sen xol la uppe ke ci sen cieur yi lolou mom motax lu beure ci nit ñi meun nañu dund ak 100 ans 1000 ci ay nitu yalla yu ñu dendal te duñ leen xam dañ leen di ignorer mais totalement sax dañ leen di ignorer totalement parce que dañuy fiñuy natte mbir mi modul juk modul bax yaay rek legi mu koy mun fal abdu imma huwa min ahli khidmati llah wa imma min ahli mahabbatihi wa ahli khidmati llah ta'ala minhum qawamul layli wa suwamun nahari wal ibad wa zuhad واهل المجاهدات ومنهم المجاهدون في سبيل الله وعلماء الشريعه المحافظون عليها الذابون عنها من خمغا خيت ولي ناتورالمون اي خيت duñu bénn xéet duñ ñaar xéet duñ ñatt duñu jooni ay xéeti xéet la loolu bokku na ci li gëna tax ba bo bëggé jël nitu yalla yi nga bëgg leen natt bëgg xamé ni ki façon bi ki ni lay mel ak façon bi né lay mel da ngay joom so bëggé teural atté rek da ngay joom comme exemple Cheikh Abdias Dabakh radhiyallahu anhu exemple bi mu joxé won ci Ibriss waaji nga xamné dafa bëggoon jënd kayé pour énumérer ci manam bind ci xéet nitu yalla imam nitu yalla yi mo xam bimu démé di jënd kayé bi jënd ci boutique bi kayé bi ba paré kayé bi jaay ko ba paré mu nara dé mu nako dét kayé bul dem mu nako liste bi ngay bind def ma ci kanam mu génn ci biti jaay kat ndox bi ne ko tek ma ci mu dem ba jatt koñ bi jaay ko tukeri mi ne ko kay mu ñew mu ne ko liste bi ngay bi du yokuma ci te mom japp na ni ñoy ñep duñ ay walu mu daal di sanni kay man di bayina amul critère bo xamantene mën nga leen ci noté ñom ñep li nga mëna wax daal moy amna yo xamne bu feñé def la ko xam mais mënoo ni bu fiñu rek duñ ko xam lolou mënuñu ko wax sen degré ni ñu wuté nak sen manam façon ni ñu wuté dafa am ño xamantene ñi ci gëna kawé ñom ñoy malamati yeey ñom ñoy ñi gëna kawé ci xéetu nitu yalla yi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sangi ci ñoñu la bokkon lepp ci sahaba ay radhiyallahu anhum ci ñom lañ duggon ci ñom lañ bokk malamati yeey moy ñan moy ñi nga xamantene seen li upp ci seen jaamu yalla yi xol la ci lañuy concentré wu ni ñu gëmé yalla japp ko deugër mu deugër ci ñom comme moy jikko yi ma doon wax légui rek sank boko bolé ak le fait que ben objectif lo am moy yalla ba paré yalla bobu dañ koy jaamu outu ñu ci dara parce que tout simplement yalla dafa yello ñu jaamu ko buñu teunko ci sharia li len yalla teewal ni len li dafa farata la li dafa haram dañ koy def tout simplement parce que yalla moko digle outu ñu ci lenen amul lenen nak strictement rien lu ci wutat ñoy ñoy malamati souvent ñoñu nak dañuy laqatu manam duñu len xam parce que liñ len lu tax duñu len xam moy ñu souvent ñu len ñu nit ñi buñ len gisé dañuy fogné ndaysan waaju bax la rek manam parce que lan motax parce que duñu gis ci ñom ay yu extraordinaire tamit non plus waaw yu len di génné ci cadre société bi du len lu len di génné ci cadre nit simple souvent duñ koy faral di gis ci ñom aussi li ñuy gis ci ñom rek moy wa ndaysan ku bax la ndaysan jeex na lool nak motax nit ñu bari duñu xam motax malamati souvent dañuy mel no xamantene tem nga ngañu len sax wala nga am parfois sax ay quelques mépris hein par rapport ak ñom xép len dal len et cetera ñoño gëna dangereux ci xéetu nitu yalla yi andak ne ñoo ci gëna kaway gën ci gëna jégué yalla ndax ahlul mahabba lañ seen xol yalla rek lañ bëgg bëgguñu lenen ñu ahlul mahabba sopp yeenent bi sallallahu alayhi wasallam fess delu ci ñoom moy seen ruh moy seen xol moy seen deret bi daw ci seen yaram et cetera sopp yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ngo leen gënal seen beuti ak seen rees sallallahu alayhi wasallam ngeen rees foi OK ñoo ñoo gëna dangereux ci ñëpp parce que dañu gëna naqaré xam ben mais ñoo gëna kawé niveau aussi mu am ñi nga xamantene ñom ñoy ñeneen xéet yi nga xamantene ñom borom subhanahu wa ta'ala da leena defal manam ñu julli lu bari di manam jaamu katu yalla yi dal vraiment xir ci jaamu yalla fo leen fekk ñi ngi ci kat ñoñu tamit dafa am leer bu leen yalla wacce ñoñu tamit ay boromi niveau lañ parce que budul won yalla sax giwu sax ci di leen teub ay leer ak ay xéewalam kon du leen defal ñu nekk ci di def lu baax sa su ne budul won lool duñ ci nekk xéewalu yalla gu reey lañ amé sauf que ñe ñoo leen gëna kawé baax lool lay expliquer fi mune fal abdu jambi imma ndal huwa mom kat min ahli dafa bok ci ñoni khidmatillah yi ligéeyal yalla ndey ligéey rek ci service bi lay ne sa su wa imma ndal min ahli bok ci ñoni mahabbat yi ñi nga xamne ñom xofelu borom bi lañ ñom ahlul mahabbat lañ bok so xolé ci tay sir bi cheikh hadji malik alayhi ridal malik danaka ci ñoom la nek ñoom la ubbe te ñoom la teji ci digg bi yepp seen xal lay wone mais def ko su forme ñaan bokale lolu motax yéme lu seen ñoñu ga yoy ñu yéme lañ ahlul mahabbati ahlullahi wa ñoy nitu yalla yu makki ñoy ahlul mahabbati fala tamit lol fofu la bo xol bi mi jexal han sal salatan wa tasliman zara'a taran ala al habibi wa ali al habbi allah han afare acha mu doga ki mais lu yeme yemel xalu ga yoy la developer ci tayseer mais def ko sous forme de ñaan manam motax tayseer wi manam dako sel hadj malik radiyallahu dako ko de da ko kone da ci def wallahi subhanallah xamuma dayo maarifa gu kawé gi Seyd Hadji Malik am ludul ci tayseer bi radiyallahu anhu te ci tayseer bi nga koy xamé ngay xamé ni dal deug kon ñaar xet yoy ñoo am moy ahlul khidma ak ahlul mahabba ñom ñoo gëna kawé ci yenen xéet nit yalla légui muna wa alu khidmatillah ñoñu ligéeyal yalla maam ñi nga xamni dañuy ligéeyal yalla taala ji kawé ji minum amna ci ñom quwamul layl ño xamni taxawa koonu guddii lañ ñom guddii yi yépp dañuy jaamu yalla maam loolu fofu la leen yalla mayé côté bobu fo leen fekk dañuy nafila guddii mom duñ ko tiaxaan ci lañuy ne han mais yalla da lañ ci may gu yeme gu jiggi day wa suwamun nahar am ñoo xamantene mom wora ko nu beccug lañ fo leen fekk ñi ngi wor lu bari lañ wor altine gu ne dañuy wor lan jeudi gu ne dañuy wor ñetti fan ci wër yu ne dañuy wor et cetera ñom côté bobu la leen yalla maye mais côté bobu mom kiiman lañ fo leen fekk mën nañu wor ane bi jeex duñ ci dok luddul jour yi nga xamantene mom moy jouru la jour yi haram wo wal ubat am ño xamantene xéetu jaamu yalla yi ci lañu nek ko lañ fekk ci lool lañ ana taala taala taala dafa gën wayam ji la ko bu gono wo sikkar nu bare la ci man yalla dafa ci may ko yewé e sikkar rek mais lu bari xéetu sikkar bu né man dafa jaaxal sax da xéetu sikkar bu né lay sikkar té xéetu sikkar yu sa fu nek mi ngi ci foko fekk temps livre yépp ci sikkar la koy def day sikkar rek wal abbat ak ño xamné té yalla fi donc ñom ñoy wa zuhat am ñi nga xamné deudu aduna lañ dañu manam ñi nak zuhat yi djublu wuñ ci sensu deudu aduna bi tax ñuy wax biñ doon wax mais moy ñi nga xamantene dañoo désintéressé wu ci mbé matériel yi amuñ ci bénn soxla yu tout ça manam même ci zahir même ci bijini voilà dañuy manam dañuy da nga leen di gis ñu dem gaay buñ dëkke ci dëkk yi ñom ñu ne neena duñ dëkk ñom mënu ñoo dëkk ci dëkk bi dañuy dem feele ci àll ba dëkk fa wala yooyu genre yooyu soxlawunoo am dara bugguñu ko sax bugguñu sax am dara walul mujahadati ak borom coono yu bari yi nga xam ne dañ koy julli maanaam ñi nga xamante ne ay effort yu bare bare bare la ñuy def perpétuel foo leen fekk ñu ngi def ci effort suñu jugee ci lii ñu ngi ci leer suñu jugee ci xeetu jaamu yàlla bi ñu ngi ci beneen bi saa su nekk ci loolu la ñu nekk ba pare effort yu dul jeex la ñuy def pour def li nga xamante ne maanaam moom mooy ay xeetu jaamu yàlla. Waminu bokk na ci ñoom ba tey al mujahidun ñi nga xam ne ñoom ñooy mujahidun yi mooy ñoom les mujahidin ñooñu tamit ay xeetu nit yàlla lañu kéemaane parce que li ñuy def yombu la waaw oui gaaral sa bopp ci dee moom loolu ku ne xam ne ni yombul waaw dégg mujahidun way xare yi fi sabilillah ci yoonu yàlla wa ulama sharia ak ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam sharia yi ñi nga xamante ne tamit xam-xam sharia rek mooy seen wér ñoom sañ fàll ñoom sañ al muhafizuna ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàmmoon ñooy sàmmoonte alayha ci xam-xamu sharia bi fexe ba téye koo xam ko azabuna ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi maanaam di ko di défendre anha wëllif sharia xam-xamu sharia bi maanaam ku ci nar a indi lu dul caaxaan rek ñu dajj ku ci nar a dugal lu dul noonu ñu dajj amin yàlla dugal waaw kenn du dugal ci sari abi caaxaan loo ci nar a wax lu dul noonu rek ñu dajj ko teg ne yooyu ay xeet la léegi mu am mu ne amma ahlu mahabatillahi taala fa hum alladina xassahum allahu taala bi maarifatihi wa mushahadatihi wa hum kummalu alaarifina amma ndaal nag ahlu mahabatillahi ñi nga xam ne ñooy ñooñu sopp yàlla taala aji kawe ji fa hum ñoom alladina ñooy ñi nga xam ne xassahum jagleen na leen allahu bur yàlla taala aji kawe ji bi maarifatihi ci ñu xam ko mushahadatihi ak di jàkkaarloo di jàkkaarloo ñoom di ko témoigné wumte gaa yooyu kummalul aarifina ñooy ñi mat sikk ñi ci aarif billahi ñi xam yàlla dëgg ci turam yi ci meloom yi di jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala lu nekk ñu ci gis yàlla subhanahu wa taala mat sikk ci côté boobu xaqiqatul muhammadiya ñu maanaam am ci pénétration maanaam dugg ci seen xol di ci féey seen xol di féey ci géeju al yàlla allah ak tudd gi Allah gis nga ñooñu ñooñu ñoom ñooy nitu yàlla yu mat mooy waa ahlul mahabati ñooñu maarifa la leen yàlla may maanaam ñuy xam yàlla xam kii loolu moom moo tax préoccupé wul surtout ci côté bi ànd ak côté bële bu njëkk bi bul ko négligé bul ko tuutal bul ko doyadal mais préoccupé wul ci côté bii nii mais nag mayug yàlla la mayug yàlla dëgg la ñi nga xam ne dene nag ñoo nekk ci yoonu nitu yàlla yi ñoom fii la leen yàlla boole ci groupe bi waa tariqa bi ñoom ñëpp fii la leen dugal fii la leen borom bi dugal subhanahu wa taala ci yoon bi maanaam mu am lu mat a leeral foofu mooy bokk ci groupe bële terewut a bokk ci groupe bi bokk ci groupe bu njëkk bi terewut a bokk d' ailleurs li ëpp ci waa groupe bi am nañu ci groupe ba njëkk ba am nañ ci cër lu ëpp ci waa groupe bi ahlul xidmati taalibuuna alxuur wa ahlul mahabati rufiat anhum sutur allah gis nga léegi muy def différence bi parce que xam nga xàmmee ñan ñoo bokk fële ak ñan ñoo bokk fii dafa xaw a jafe léegi mi ngi indi ay mbir yuy tax nga mën a am benn aperçu ci ñan ñoy ñi ñan ñoy ñi mune alul khidmati ñoñu liggey ñoñu ndax xam nga ñaar alul khidmat alul mahabba alul khidma ñom talibuna way sakku lañ al khura urul ayni ci aljana ñom aljana lool ñom loolen wax rek dañ nañ la waaw jaamu yalla gogum mom lu ci ne manam lan la ci amé lan moy mérite bi yan ngeenel la amé wa li suma ko défé nak après lan lay am man manam xolal fek moy ñoon voilà comme voilà comme na fi le gaay yi di joxé ci koor gi non mo gaay deug na fi le tay bi ku ko def nangam na wa alul mahab xolo yu upp ci yi gën jaamu yalla yu upp ngeenel yalla waxul lan mo ci am ci fay te ñoy jaamu yalla yu upp ngeenel julli juroom yi amul yeen tek julli juroom yi li mo ci am ci tiyaba nangam amu ci koor wëru koor borom bi mom dañi sax man mako mom makoy neub asafa adi maka buñ la ci waxe touti lañ la ci wax mais li ci upp ci ngeenel li dañ koy neub baxna wa ahlul mahabbati nak ñom rufiat yegëti lañ anum wolif lañ asuturam ki ray lepp luy ki ray rido bu ndax seen digënté ak seen borom dañ koy yegëti ñom loolu la leen yalla fayé ndax lañ sopp giñ sopp borom seen jëfu biti même bu bari wul seen jëfu xol yi sopp giñ sopp yalla yegëti ki ray amul nak ben ngeenel bu upp doole yalla ne la mangi sama ngeerum joxna la ko kontan na ci et cetera yegëti na ki ray sama digënté ak yow أهل الخدمة هم أهل الدليل والبرهان وأهل المحبة هم أهل الشهود والعيان كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعني دي أهل الخدمة نيونو ما انا مو أهل الخدمة مو ني نيوخون سان هم نيوم أهل الدليل بروم لاي لاني والبرهان بارام دليل تكتل والبرهان اك لاي manam dalil moy preuve argument burhan moy lan moy preuve plutôt burhan moy preuve dalil moy argument ñom manam wa ahlul khidma ñom c'est lepp ci argument lañ koy tek il faut mu am argument sel lepp dañuy argumenter et cetera ci yoy lañ ne où est le dalil? Hein? C'est quoi le dalil? C'est quoi le dalil? Wa alul mahabbati wa alul mahabba nak ñom ñom hum ñom kat alul shuhudi borom jakkar lo lañ Allah wal iyan ak njebir yaangi deg waaw njebir moy jakarlo ak ñaari beut moy lo xamne sax ñaari beut yi la ko gisee ma ci lo nan ma ci tek sama beut voilà wa ahlul mahabbat ñom dañuy témoigner yalla ba paré di jakarlo mum ak seen ñaari beut waye ñaari beut xol motax ñu wax du ay beut yaram yaangi deg kon ñom moy comme liñ la wax ci jotay bi wessu ak yakar na jotay yu ko jitu amna luñ ci jundjol ñom buñuy gis manam luñu gis rek borom bi lañuy gis buñu gisé xalé bi dañuy gis manam lewetaay borom bi du deug han ak yermandem ak xanaana gi xanaana nu ngi waxe ciofel gi han manam ñom melo borom bi ni mi manifesté wo à travers xalé bi ñom loolu lañuy gis han ak inna hadithu ahdin bi rabbih ndeysan day dogu jugi ci boromam bokk tam ñun mag ni ñu am attachement bu particulier ak ñom ndax loolu buñu gisé kuy gis xol len ak beut lan lañuy gis han lan lañuy gis ni gis ne borom ba nga len di xol ndax dañu gis ne borom bi mo mel jël ay melom rang ko nit rang ko len mindi fa ni buñu gisé kuy dégg doon kaddu guñu dégg wax ji dañuy jappé ni kaddu gu tuké ci borom bi la borom bi mo wax ak mom à travers son bi mu dégg ak langue bi langage bi mu dégg et cetera bu gisé nekité fi melo borom bi lay gis nekité fi su gisé ku def lu bax par rapport ak mom day gis mbaxu borom ji manifesté wu à travers kok ci wax na bu gisé ku def lu doy war wala ko méré ko ki saga ko wax ko lu ñaaw def ko ki day gis jalaale borom bi rek majesté borom bi rek lay gis ah né yalla kat mom am carton té du sa su né lila neex rek kay am man yalla dama am pouvoir am doole am majesté mo wara accepter li ngay def yow yalla et cetera manam topal lolu lu mu gis melo borom bi lay gis ñoo ñoy ahlu shuhudi wal hiyan ñoo ñoy ahlu mahabba té lepp lu tukké ci borom bi ñom dañuy gis né lu rafet la lu tukke ci yalla rek dañu gis ne lu rafet la te ci borom bi la joge kon nangou nañ ko lolu tax ñooñu dañu gis genre nit lañ yo xamantene duñu am ay iñan ay soxor ay bagnel ay xébat yoyep du am ci ñoom duñu am ay ay reuy ay yoyep du am ci ñoom duñu am ay lan ay tak mer duñu manam mer rek di nonu rek continuer lolu duñ ko def souvent dañu gaw parce que lan la mo tax dañuy gis tout temps ni borom bi di manifesté wo à travers lan minde fami subhanallah yalla ñu yalla defal lool ñooñu ñoy ahlul mahabbati Allah yalla sa borom subhanahu wa ta'ala ne kullan kep kenn nu middu teub nañ la manam kenn ku ci nek dañ la alimenter solo lan ha solo li nga don solo sa capacité solo ki nga don haula ni wa haula ak ni kenn ku ci nek def na lepp nak min ata rabbika ci sa mayu borom la joge li yalla la ko jox wa ma kana nekula ata mayu rabbuka sa borom mahzura bi luy xagn sa borom subhanahu wa ta'ala kenn munul terem limu maye limu joxe det sotu isra ayfa mun al ubad wa zuhad wa ahlul a'mal wal awrad أقامهم الحق لخدمته حتى صلحوا لدخول الجنة وأهل المحبة والوداد والصفاء واتباع المراد هم أهل حضرته فمن شغلته بعبادته فهو في رضاه ومنته ومن خصه بمحبته فهو في فضل عطاء خصوصيته نيغا خا مني نيو العباد موي جامو كات ني ماغ نيو موي نيو جامو كات يالله موي أهل الخدمة wazuhat ak duddu kat aduna yi wa alul a'mal ak borom jeuf yi wal awrat ak werdi yi aqamhum taxawal na len al haqq bur yalla bi deug li xidmat yi ngir ñukoy liggeeyal yalla dafa taxawal ñooñu allah ngir lan ha ñu diko lan liggeeyal motax ñu len tudde ahlul khidma hatta mbete bu ko defé jusqu'à ce que salahu ñu yewel li dukhulul jannati ngir dug aljana manam yalla da leena taxawal dogal ci ñoom ay jëf yu bari yu jëf yu bax ay tullu ay wor ay werde ay sikkar et cetera nangam ha bu ko defé lan ñu mëna yewel pour mëna lan dug aljana way wa awlul mahabbati ndal borom ciofeli wal widadi ak xol gu takko ak borom mam ndax sop gu takko moy al wud moy tofel moy mawadda attachment wasafa ak cielate wattiba'il murad ak di top rek nam borom bi ni yalla nam rek lol lay top mo tax ñom dañuy gis subhana rabbi allah ñom hum ñi alu hadrat ñoy hadara yalla bo di nga hadara yalla bi ñi ñoo ci ne ñom ay nit lañ ñoo xamantene seen lepp dañuy gis ne rek yalla moy réagir à travers ñom niki non moy réagir à travers yeneen minde fi ñom yalla lañ bëgg mom lañ sokk moy seen objectif lu minde fi di def manam luy mënti xew ci seen kaw ak ci ñom manam ñom duñ japp loolul ne dañuy top rek li yalla dogal ci ñom jeex na motax sahaba ay radhiyallahu anhum loolu nga di gis ñuko daan wax ah man de ma ngi dem ci jakka ja julli fa la yalla dogal ci man ci ay rak jeex na yalla ma yobbu ci jakka ja ma dem ci neegam seeti ci ko mom ci neegam ndax manifestation bu special bu muy def ci fofu ha am ay leer spécial yum fay wacce mais yo xamantene dafa bëgg rek ma am ko motax mu yobbu ma fa mom mom fa yobbu bu ma fa démé ma julli fa lat manam mom momay julli lo la ko neex ci ay rakka jeexlu yalla da la may def mom ñom dañuy top mu rat nam namu yalla yi ñom ñoy wa xadara yalla bi ñom duñu xeyé duñu xaar ana lan la yalla lay def ci man de parce que ñaari nit ñu am ño xamantene buñu xeyé dañ nan tay lan lay def nek ci lool am ñi nga xamne buñu xeyé lan la yalla di def ci man dima def lool gisunu ne ñom ñoy def yalla moy seen objectif ci lañu ne fa man saxalo kep ko xamne soxla nako bi ibadati yi ci jaamu ko mom yalla fo wo koku fi ridaw mi ngi ci ngeeremal yalla wa min ti yak xewulam kepp yalla jël def loko manam top loko mu diko jaamu na xamne mi ngi ci lan ngeureumal yalla ak lan xewalam wa man khassa motax gis nga incompatible wa man khassa kepp ko xamne jaglan nako nak bi mahabbati ci tiofelam mom borom subhanahu wa ta'ala mu bok teul mahabba fo wo kok kat fi fadlan mi ngi ci ngeeneel wa ata fi fadla ata mi ngi ci ngeeneel may yalla may khususiyati ay jaglem tout temps mi ngi ci may jagle ak borom subhanahu wa ta'ala sahibul mahabbati wal mafriqati a'la wa huwa fil khiyamati aghla maqamul ibadati ana'un wa maqamul mahabbati inayatun maqamul ibadati maqamun man arada maqamul mahabbati maqamul murad ñu am fof bu benen yoon ñu yegg rek inshallah ha okay wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin